Thank you. Ilyen pöhét hozlak, amik félre vannak vágva. Jó. Hány darabok? Jó. Jó. Jó, hát ez az. Ya. 师了。